Καλησπέρα. Καλησπέρα. Με ποιον μιλάω? Εγώ είμαι. Α, έλα, αφού είσαι εσύ. Τι εκπομπή κάνει μέσα ο άλλος, δε? Τι, δε σ' αρέσει? Φανταστική. Τις φωτογραφίες θα τις πάρουμε σαν αριστερή. Επιτέλους θα τις βάλουμε σε κανένα μουσείο. Έχουμε βάλει όλο μαλακίες στα μουσεία. Τώρα δεν ξέρω γιατί έχει κάνει ηχηρή παρέμβαση ο Τσίπρας και ζητάει από το Κακλαμάνι να τις αγοράσει η Βουλή. Το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Έγινε, εντάξει, βάζει το κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, άμα σκέφτεσαι αριστερά, τι θα σκεφτείς? Ένας δεξιός να πάει να τις αγοράσει. Δεν θα κάνει επιστολή στον Κουτσούμπα να πει πήγαινε πάρτες. Για βέβαια. Εντάξει, όλα καλά. Κάθε φορά όμως στεναχώρια μας βγαίνει, ρε φίλε. Πολύ στεναχώρια. Τι θα βγει τώρα, χαρά θα βγει με αυτό? Όχι, στεναχώρια γιατί δεν έχει έρθει δικαίωση για αυτούς τους ανθρώπους. Τέλος πάντων, τα φιλιά μου, συγχαρητήρια. Ναι, για παραπολιτικά. Ναι, ναι. Η εκπομπή είναι ζωντανή. Ναι. Μηνύματα παίρνουνε. Ναι, ναι, πείτε μου, σας ακούω εγώ. Ναι, να του πείτε ότι τότε πολέμησαν εναντίον των Γερμανών. Ενώ τώρα οι κομμουνιστές είναι εναντίον των Ελλήνων. Χαίρετε. Πολύ σοφό, μπράβο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αποστολή, θα ήθελα να πω κάτι. Πες. Επειδή δεν μπορώ να βρίσω όπως θέλω, οι φωτογραφίες πρέπει να είναι ψεύτικες. Γιατί ο Σμαραγδής το είπε. Οι αριστεροί δεν είναι πατριώτες. Και αυτά τα οποία λένε επίσης δεν έχουν σχέση με αυτό που πρέπει να πιστεύει ένας Έλληνας που έρχεται από αυτό το βάθος του πολιτισμού που συζητάμε. Είναι ενάντια στην πατρίδα. Άρα είναι σίγουρα ψεύτικες. Ετελείωσε. Ετελείωσε. Τελείωσε πραγματικά. Και επειδή δεν ξέρω μέχρι ποιο περιθώριο έχω, δεν πάει στο διάολο. Ποιος? Ο Σμαραγδής. Και όλοι αυτοί που από προχθές, ας πούμε, έχω γίνει εξαλή με τον κάθε μαλάκα που βγαίνει και λέει αυτά που λέει και τους διαψεύδει η ίδια ιστορία. Δηλαδή πραγματικά όμως. Καλέ, αυτοί δεν είναι εδώ για να πούν την ιστορία όπως είναι. Είναι εδώ για να γράψουν την ιστορία όπως συμφέρει. Αλλά τον κάθε μαλάκα που ισχυρίζεται ότι ήμουν αριστερός. Πήξε αριστερός και έφυγα. Όταν φύγεις από εκεί είσαι προδότης. Βρε, δεν ήσουν ποτέ αριστερός, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Δεν είναι πατριώτες. Δηλαδή εγώ να τον μηνύσω που μου λέει, ας πούμε, ότι δεν είμαι πατριώτησα. Που ο πατέρας μου δεν ήταν πατριώτης. Δηλαδή είναι τόσο μαλάκας ο άνθρωπος. Τώρα μην βγάλουμε το μέτρο. Καταλαβαίνω ότι είστε έξαλλοι. Ναι, τέλος πάντων, εγώ λέω και το όνομά μου. Φωτεινή με λένε και είμαι από Γλυφάδα. Εγώ ένα θα πω, ότι οι μαλάκες δεν έλειψαν ποτέ στον τόπο. Αυτό μόνο λέω. Τίποτα άλλο. Και οι χαφιέδες από αυτούς είχαμε πλέργιους πάντα. Όχι καλέ, μα κανένα πω. Όπως είπε και η κόρη μου σε κάποιον, εμένα λέει τον παππού μου δεν τον έστειλαν εξορία, λέει. Οι άλλοι. Οι Έλληνες τον στείλαν εξορία. Οι άλλοι ήταν οι εχθροί της Ελλάδας. Αλλά οι Έλληνες στείλαν τον παππού μου, λέει, εξορία. Γεια σας. Γεια σας. Είχα σκοπό να σε πάρω τηλέφωνο και να ευχηθώ στη ΔΑΣ που ήρθε πρώτη δύναμη στο εργατικό κέντρο Αθήνας. Αλλά με το μάθημα ζωής που κάνει σήμερα ο Θήμιος, δεν μπορώ να πω τίποτα. Μόνο να πω αιώνια μνήμη σε όλους αυτούς αθάνατοι. Και να πω αθάνατος και ο Αθανάσιος Στρανόβαλης, ακροναυπλιώτης, που το έσκαζαν λίγες μέρες πριν να μεταφερθούν στο Καϊδάρι και πήγαν και ήρθαν εδώ και οργάνωσαν το ΕΑΜ. Αθάνατοι, να είμαστε εμείς γεροί, να τους θυμόμαστε εμείς και τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ σαν εκπομπή που υπάρχετε. Αποστόλη. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Έχω δώσει πολλές φορές συγχαρητήρια στην εκπομπή σου, αλλά σήμερα με έχεις κάνει λιώμα. Γιατί έτσι? Γιατί μέτρα μόνο πόσους Καρανικόλες είναι στους 200. Για το όνομα Καρανικόλας. Ευχαριστώ πολύ. Αποστόλη. Ναι. Συγκλονίστηκα σήμερα. Συγκλονίστηκα. Ναι. Ήταν αυτό. Καλά, είναι και φωτογραφίες που έτσι και αλλιώς το προκαλούν. Οπότε, ό,τι και να πεις μετά είναι δεύτερο. Αποστόλη, τι ήταν αυτό σήμερα, τι να σου πω. Και το σπουδαίο, ξέρεις ποιο είναι, ότι άνοιξα ραδιόφωνο 10 η ώρα το πρωί. Και ακούω, δεν θέλω να πω το όνομα. Ακούω ότι αυτοί δεν ήταν όλοι κομμουνιστές. Αλλά τι ήταν? Έτσι για πλάκα πήραν κάποιους άλλους. Καλά, από μαλακία σήμερα και από τις φωτογραφίες και μετά. Τι είναι αυτό? Δεν τη συγκλονίστηκα. Θα ακούσεις πολλές, μην αγχώνεσαι. Και είμαι στο χόρμι. Είναι και της μόδας ο αντικομουνισμός, ξέρεις πως είναι αυτά. Εύκολα θα βρουν να πούνε. Τι ήταν αυτό που με είπε? Αυτό περισσότερο με συγκλώνησε. Καλώς πάντων, θα φύγω τώρα να μιλήσω. Έλα, να είσαι καλά. Αποστολή. Τι θες? Λοιπόν, όσο ακούω τον Άδωνη να μιλάει για την Κωνσταντοπούλου, ψυχανεμίζομαι. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Μιλάει για τη σάρκα της. Το χειρότερο σε σάρκα είναι αυτή η γυναίκα. Οπότε καταλαβαίνεις. Το σκέφτεται λίγο, λες. Το σκέφτεται. Καλά, τώρα μην το ψάχνεις. Έτσι πως είναι και η ζωή, Νταρντάνα, έτσι μεσογειακή, σπαρτιάτισσα. Αυτό το ελεηνό υποκείμενο. Ο Γεωργιάδης. Και αυτό σκληρός άντρας, ας πούμε, δεν μασάει. Ναι. Το θέμα για μένα δεν είναι αυτό. Το θέμα για μένα είναι ότι όσο ακούω τον Άδωνη να μιλάει για την Κωνσταντοπούλου, συμπαθώ την Κωνσταντοπούλου. Άντε. Αυτό είναι το χειρότερό μου. Μας κάνει τη ζωή συμπαθητική, που δεν έχω δηλαδή κανένα θέμα, αλλά όπως και να έχει, ό,τι βλέπεις απέναντι από τον Άδωνη, τι να κάνεις, τίνεις να το συμπονέσεις. Έτσι, συμφωνώ μαζί σου. στην αποστολή. Έλα. Να σου πω, να πει κάποιο αυτόν τον φασισταριό τον Γεωργιάδη ότι ο πρόεδρο του πρώτου κόμματο δεν είναι υποχρεωτικά να είναι πρωθυπουργό. Εγώ αυτό δεν το συζητάω καθόλου. Είναι σενάρια ανομαλία πολιτική μεγάλη και δεν το δέχομαι. Εγώ δέχομαι αυτό που εξέλεξε ο λαό. Ο λαό εκλέγει τον πρόεδρο του πρώτου κόμματο. Τελεία. Το πω ο ίδιο έχει αποδείξει στην κυβέρνηση και Παπαδήμου. Και όπω έτρεχε και έκλεγε στα πόδια του Καρατζαφέρη, όπω έχει πει ο ίδιο Καρατζαφέρη, προκειμένου να τον κάνει υπουργό εκείνη την κυβέρνηση. Ενώ είχα αποφασίσει να βάλω στην κυβέρνηση έξω κοινοβουλευτικά πρόσωπα, εκάφθηνα από το έντονο κλάμα του Άδων του Γεωργιάδη. Έκλαιγε ο Άδων. Ουσιαστικά, όχι μεταφορικά. Ότι δεν μπορεί να γίνει ο Μπορείς και να μην γίνει εγώ. Σε παρακαλώ πολύ, κάνε με αυτό. Δεν αντέχω, δεν παγυρίσω στο σπίτι μου. Άμα το έχει πει ο ίδιος ο Καρατζαφέρης, ετελείωσε. Ετελείωσε. Δηλαδή, μιλάμε ο ένας πιο φερέγγιος από τον άλλον. Εντάξει, ναι, αλλά εγώ θέλω να σου πω, ας πούμε, ότι μεταξύ τους είναι τα παιδιά αυτά. Φασίστα να πυροβολεί, φασίστα δεν ξέρω, άρα μάλλον δίκιο έχει. Αυτό, δεν είναι. Εννοείται έχει δίκιο. Και όποιος λέει ψέματα, πέφτει με στα αίματα. Είπα και ένα τέτοιο έτσι να έχουμε να λέμε. Ένα τσιτάτο ωραίο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τη στιγμή που γινόταν το γεγονός, τη δολοφονία και την εκτέλεση των πατριωτών μας, το 45-44. 44. 44. Εγώ, σαν μαθητής του χωριού, έπαιρνα καραβάνα μεγάλα το πρωί από τη Φινάνσα που ήταν στο χωριό. Γιατί είμαι 87 χρονών. Είμαι και ακυραίος που σου έχω πει. Κοιτάξτε, είναι λυπηρόν αυτό που έγινε, αλλά πληγές ξύνονται τώρα και από αυτές τις πληγές. Μόνον που σκαλίζουν την πληγή μου. Το αίμα δεν τρέχει, το αίμα έχει παγώσει. Το μίσος αναδεύεται και ξυπνάει. Ζήτω η ακροαματικότητα. Ζήτω η τηλεθέαση. Έτσι βγαίνει το μεροκάματο. Πόσο ακόμη. Μας. Αυτό το βλέπω. Προσέξτε, το μεροκάματο βγαίνει. Αλλά αν πάνε τα πράγματα όλα καλά, μεροκάματο δεν θα υπάρχει. Θα λιγοστέψει. Ξέρετε που αναφέρω. Όχι. Δεν πειράζει. Α. Γιατί συνάδελφοί σας αυτά τα είπανε. Α. Όχι όλα τα γεγονότα μαζί. Προσέξτε, ένα-ένα. Για να έχουμε μεροκάματο. Και αυτό υπόθηκε μέσα από την ΕΡΤ. Δεν είναι κατακριτέο. Τι υπόθηκε μέσα. Ότι τα γεγονότα πρέπει να τα ιεραρχούμε. Μας πέφτουν όλα μαζί. Η μια φωτογραφία είναι φωτογραφία. Αυτά εγώ τότε ήμουνα 5 χρονών. Το 4 είναι. Είμαι το 39. Ναι, 5. Έπαιρνα στο χωριό μου που ήταν εγκατεστημένη η Φινάνσα. Μας δίνανε τότε το συσίτιο. Και δεν υπήρχε νηπιαγωγείο. Πριν πάμε στο σχολείο, περνούσαμε με την καραβάνα. Τότε είχαμε κατσαρόλι πινιάτι που το λέμε στην Κέρκυρα. Και μας βάζανε το γάλα και μετά περνούσαμε και παίρναμε και το φαγητό. Η Βόρεια Κέρκυρα ήταν αυτή. Και το σπίτι της Φινάντσας, ένα ωραίο αρχοντικό, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα, του Βασιλά λέγεται, είναι 50 μέτρα από το σπίτι μου. Άσχετα. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Το να αναδεύουμε πληγές και να τις εκμεταλλευόμαστε όπως τα τέμπη. Προσέξτε, όπως τώρα με το θέμα αυτά τα μπισκότα τι είναι εκεί πέρα, να ανακοινωθούν, να μην την εκμεταλλευόμαστε, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Καλό μου παλικάρι. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.